난 기도와 꼭 외삽인 물량 빨아 Huwag natin panghabaan sa tagal ng pagsasama. Hindi mo pa ba alam, parehas tayong matapang. At kung hindi magbabago ang pasya mo, pwesa pinag-alaman.